masz w prezencie. Szczegóły na play.pl, bo w Play płacisz mniej. Play. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, sobota 11 grudnia, minęła godzina 17. Filip Jarek, zapraszam na serwis Trójki. Za nami pierwsza seria skoków w niemieckim Klingenthal. Najlepszy z Polaków Kamil Stoch jest na czwartym miejscu. Dane, tym razem z włoskiego Instytutu Zdrowia, nie pozostawiają wątpliwości. Szczepionki dają 90% ochronę przed ciężkim przebiegiem zakażenia koronawirusem. Od jutra wchodzi w życie nowy rozkład jazdy na kolei. Na początek krótko skoki narciarskie. W niemieckim Klingenthal zakończyła się pierwsza seria konkursu Pucharu Świata. Najlepszy z Polaków Kamil Stoch zajmuje po niej czwarte miejsce, a więcej najnowszych informacji ze świata sportu już za kilka chwil. Badania potwierdziły ponad 23,5 tysiąca nowych zakażeń koronawirusem. Zmarło 486 osób z COVID-19, podało przed południem Ministerstwo Zdrowia. To niewielki, ale jednak spadek liczby zakażeń względem zeszłego tygodnia. Najwięcej nowych infekcji wykryto na Mazowszu i na Śląsku. Tymczasem z badań włoskiego Instytutu Zdrowia wynika, że trzecia dawka szczepionki przeciw koronawirusowi daje odporność przed zakażeniem na poziomie 65%. Jeśli chodzi o skuteczność przed ciężkim przebiegiem choroby, to wynosi ona 90%. O szczegółach z Rzymu Piotr Kowalczuk. Badania wykazały, że wśród niezaszczepionych w porównaniu z tymi, którzy przyjęli trzy dawki szczepionki, w przypadku zakażenia prawdopodobieństwo śmierci jest 16 razy wyższe. Włoscy naukowcy wyliczyli też, że po 5 miesiącach od przyjęcia drugiej dawki odporność na zakażenie spada z 75% do 40%. Co niepokoi, miesiąc temu ten wskaźnik był o 20% wyższy. Ze statystyk wynika, że w ciągu ostatnich 2 miesięcy znacznie wzrosła we Włoszech liczba zakażeń wśród dzieci i młodzieży do 20 lat. Jednak spośród 50 tysięcy takich przypadków tylko 3,5 promila zakażonych wymagało hospitalizacji, w tym zaledwie 2 osoby na oddziale intensywnej terapii. Piotr Kowalczuk, Polskie Radio, Rzym. W piątek jedna osoba zatruła się czadem, poinformowało Rządowe Centrum Bezpieczeństwa i przypomniało o środkach ostrożności. Jak czytamy w mediach społecznościowych, jeżeli korzystasz z term i pieców gazowych, zainstaluj czujkę czadu, nigdy nie zakrywaj kratek wentylacyjnych, regularnie wietrz pomieszczenia. Zwróciło uwagę RCB. Tlenek węgla jest gazem bezwonnym, bezbarwnym i pozbawionym smaku. Objawami lżejszego zatrucia są ból i zawroty głowy, osłabienie oraz nudności. O północy wejdzie w życie nowy rozkład jazdy na kolei. Pojawią się nowe połączenia, a kilka miejscowości po wielu latach ponownie zyska połączenia kolejowe. Nowy rozkład to także zmiany dla pasażerów spowodowane pracami remontowymi. Aleksander Przoniak. Dzięki zakończonym w tym roku inwestycjom zwiększy się dostęp do kolei. Nowe przystanki pojawią się m.in. na Dolnym Śląsku, Lubelszczyźnie, a mieszkańcy województwa łódzkiego i świętokrzyskiego zyskają nowe możliwości połączeń. Chodzi o linie ze Skarżyska Kamiennej do Tomaszowa Mazowieckiego i Łodzi. Po przerwie pojawią się też pociągi na trasie Łódź-Kutno. Po ponad 20 latach przerwy na kolejową mapę Polski wróci Płock. Pasażerowie będą mogli pojechać do Sierpca, Brodnicy, Grudziądza i Trójmiasta. Z utrudnieniami muszą się natomiast liczyć m.in. mieszkańcy aglomeracji warszawskiej. Przyczyną jest modernizacja dworca Warszawa Zachodnia. Z utrudnieniami muszą się też liczyć pasażerowie korzystający z trasy Warszawa-Białystok. Tam cały czas prowadzone są prace modernizacyjne, co wymusza ograniczenia w kursowaniu pociągów. Aleksander Przoniak, Polskie Radio. A na koniec tego serwisu jeszcze na krótko Śląsk. Kilkuset biegaczy stanęło na linii startu biegu 9 górników w Katowicach. W ten sposób postanowili uczcić pamięć poległych 40 lat temu w kopalni Wujek Górników. Startuję od początku, od pierwszej edycji. To jest moja 3. edycja, bo w biegu wirtualnym nie brałem udziału. Startuję, żeby upamiętnić 9 górników. Bieg katowicki, jestem mocno związany z tym miastem. Lepszej okazji nie ma. Przyjechaliśmy z Wrocławia, pozdrawiamy Radio Katowice, ponieważ pracujemy w Radiu Wrocław. Tak. Przyjechałem tutaj dlatego, że tu się urodziłem. Tutaj mój pradziadek, dziadek i ojciec pracowali na Wujku. I pamiętam jak te wydarzenia, pamiętam jak dzisiaj, także 40. rocznicę musiałem tu przyjechać. Za kilka dni, 16 grudnia, w podobnym biegu wezmą udział dzieci. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Czas na sport. Adam Malecki. W Klingenthal trwają zawody Pucharu Świata w skokach narciarskich. Zakończyła się pierwsza seria, która wyłoniła uczestników drugiej, a w niej znaleźli się Polacy. Kamil Stoch z czwartego miejsca, Piotr Żyła z 16 i Paweł Wąsek z 25. W pierwszej serii najlepszy był Austriak Stefan Kraft. Za chwilę druga odsłona skoków. W tych samych skokach, w tym samym Klingenthal, 29 miejsce zajęła Kinga Rajda, triumfowała Austriaczka Marita Kramer. Dużo się dzieje i działo w sportach zimowych. W biegach narciarskich w Davos, w Pucharze Świata bardzo dobry życiowy start Izabeli Marcisz. Zajęła 18 miejsce w sprincie stylem dowolnym. Triumfowała Szwedka Maja Dahlqvist. Wśród panów Maciej Starenga był 20. Wygrał Norwek Johannes Klebo. Świetnie śmigali dzisiaj nasi saneczkarze. Dwójka Wojciech Chmielewski i Jakub Kowalewski zajęła 9. miejsce w Altenbergu. To też Puchar Świata. Zwyciężyli Austriacy. A w narciarstwie alpejskim slalom gigant w Val d'Isère dla Marco Odermatta, a w supergigancie pań w St. Moritz wygrała Lara Gut. Tu 29. miejsce Maryny Gąsienicy Daniel. I jeszcze snowboard i slalom równoległy w Rosji. Tam 15. miejsce w Pucharze Świata Michała Nowaczyka. Triumfował reprezentant Korei Południowej Lee Sang-ho. Oczy kibiców sportów motorowych zwrócone są na Formułę 1. Tam w Abu Zabi ostatni akcent sezonu i zażarta walka o tytuł pomiędzy Maxem Verstappenem a Lewisem Hamiltonem. Dzisiejsze kwalifikacje wygrał Holender przed Brytyjczykiem. Będzie się jutro działo. Początek o 14. W piłkarskiej ekstraklasie niespodzianka. Radomiak Radom pokonał lidera, czyli drużynę Lecha Poznań 2-1. O 17.30 Zagłębie Lubin zagra z Wisłą Kraków, a o 20.00 Lechia Gdańsk z Jagiellonią Białystok. W Zielonej Górze za to zakończyło się spotkanie towarzyskie. Polscy tenisiści grali z Czechami i przegrali 2-4. Dziś m.in. wygrana Jerzego Janowicza i porażka Magdaleny Fręk. Kolejny sport o 19.00, w nim więcej o meczu reprezentacji piłkarek ręcznych. Polki na Mistrzostwach Świata zagrają ze Słowenią. Jutro czeka nas zachmurzenie duże, ale będą też i większe przejaśnienia oraz rozpogodzenia, głównie na południowym zachodzie kraju. Rano, uwaga, miejscami na mgły ograniczające widzialność do 200 metrów. Będzie chłodno, maksymalnie 2 stopnie, pokażą termometry na wybrzeżu. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Misja święta w MediaMarkt. Kupując Express DeLonghi Dynamica Plus za 2899 zł z funkcją spieniania mleka Latte Crema otrzymasz aż 250 zł na karcie podarunkowej. MediaMarkt. Tu wszystko działa dla Ciebie. Choinka, prezenty, rodzinna atmosfera i stół pełen pyszności. A Ty jakie masz skojarzenia ze świętami? Gazy, wzdęcia i ciężar na żołądku. Niestety mój organizm nie bierze sobie wolnego na święta. A nie słyszałaś o Multigastro? Multigastro? Tak. Suplement diety Multigastro to moc 6 ziół, które wspierają prawidłowe trawienie oraz pracę żołądka, wątroby i jelit. Redukują nadmiar gazów i uczucie pełności. Multigastro. Prawdopodobnie najsmaczniejsze krople na trawienie. Dostępne w aptece. Zdrowit. W święta nie może zabraknąć choinki, prezentów i tych wszystkich pyszności na świątecznym stole, przygotowanych z produktów wysokiej jakości, ze znakiem Poznaj Dobrą Żywność. Barszcz wigilijny, uszka z grzybami, tradycyjne wędliny, ryby, pierniki, makowce. Znak PDŻ gwarantuje wiarygodność pochodzenia surowców i jest potwierdzany przez ekspertów wchodzących w skład Kolegium Naukowego do spraw jakości produktów żywnościowych. Poznaj Dobrą Żywność na świątecznym stole. Czyli stosuje pani tabletki na wątrobę? Tak. Ale dieta wpływa nie tylko na wątrobę i cholesterol, także na układ krążenia i serce. To mam brać coś jeszcze? Jako dietetyk zalecam zmienić obecne tabletki wspierające wątrobę na Proliver Cardio. Proliver Cardio wspomaga wątrobę, wspiera też zdrowe serce i krążenie krwi. Przekonała mnie pani. Od dziś biorę Proliver Cardio. Suplement diety Proliver Cardio. Zdrowie wątroby i serca. Wyciąg z korzenia cykorii pomaga w utrzymaniu zdrowej wątroby. Wyciąg z owocu głogu wspomaga prawidłowe funkcjonowanie serca i krążenie krwi. Aflofarm. Brrr, co za pogoda! Zimno, mokro, wieje. Sezon na golfy, ciepłe szaliki, postawione kołnierze i problemy z gardłem uważam za otwarty. Chrypka? Podrażnienie gardła? Suchy kaszel? Sięgnij po Septinum. Wyrób medyczny Septinum pozwala pozbyć się chrypki i suchego kaszlu. Tworzy powłokę hydrożelową, chroni, nawilża i koi podrażnione gardło. Septinum. Dostępny w aptekach. Zdrowit. Marian, ty wiesz, jak działają w Media Expert te multirabaty na święta? No, na kupowanie prezentów super działają, bo na przykład piąty prezent możesz mieć 99% taniej. A to się Mikołaj ucieszy. W Media Expert multi rabaty na święta. Drugi produkt w promocji 25% taniej, trzeci 44%, czwarty 77%, a piąty produkt aż 99% taniej. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl. Żegnamy reklamy. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. I 10 minut po godzinie 17. Zazwyczaj o tej porze mogą Państwo usłyszeć utwory wykonane w Polsce, bo tak się nazywa audycja Tomka Rządy, ale Tomek Rządy od kilku dni sobie odpoczywa i z tego co wiem, jeszcze kilka dni odpoczywać będzie, czego mu bardzo zazdroszczę i oczywiście gorąco go pozdrawiam z tego miejsca. Ale skoro Tomka nie ma, to nie będzie utworów z Polski. To ja wykorzystam ten moment. Tomku, zatkaj uszy teraz. Będą same utwory prawie z zagranicy. Kilka się pojawi polskich rzeczywiście, ale głównie dzisiaj te spoza Polski. Na początek dzisiejszy jubilat, 48 lat, kończy Mos Def, amerykański aktor i raper, którego mogą Państwo kojarzyć między innymi ze współpracy z grupą Massive Attack, z Nate Dogiem czy Alicia Keys, ale pojawił się też w kilku popularnych produkcjach filmowych. Ostatnio też w dwóch hitowych serialach, w Doktorze Houseie i w Dexterze. Mos Def i Aretha Franklin, One Step, to jest blend, czyli miks dwóch utworów z solowej płyty Mos Defa z 91 roku, teraz w Trójce. Six range, casino on the half, spotted her more than once.

Trójka. Program trzeci. 24 minuty do godziny 18. No, co daje kopa? Taka muzyka do świątecznych przygotowań, do sprzątania, gotowania, biegania po sklepach. No daje, nie muszą państwo odpowiadać, daje. Ale zaraz będą państwo mogli sobie zrobić przerwę od tych czynności, bo będzie trochę spokojniej. Pojawi się Moby, które w 2000 roku nagrało album Play, na którym znalazł się utwór Natural Blues, opowiadający o tym, co w pewnym momencie dotyka większość ludzi. Smutek, emocjonalne burze, trudności w znalezieniu w sobie motywacji do działania. Ten dość melancholijny nastrój utrzyma Submotion Orchestra, który w trójce pojawi się z utworem All Yours, utwór o tematyce tym razem miłosnej, o kochanku, który próbuje przekonać swoją wybrankę, że to właśnie jego szukała przez całe życie. To już za chwilę w trójce. Don't nobody know my trouble, but God. Trójka. Program trzeci. Could it be you calling me down, down, down, down, down? My foolish heart turns at the stars. All that I am is all that you see. You don't need nobody else, and you're putting this all on me. Forget all that. To love, just open your eyes. Just hold out your hand and place it to mine. Forever it's you, forever it's me. You don't need nobody else, it's all yours, but you fail to Motion Orchestra i utwór All Yours, gdyby państwo wiedzieli, jak ten zespół brzmi na żywo. A jeżeli państwo wiedzą, to tylko pozazdrościć. A w tle słyszą już państwo propozycję muzyczną od Parowa Stellara. Shine to kompozycja z 2007 roku, na której wokalnie udziela się jego żona Lilia Blum. Parow Stellar, bardzo zdolny muzyk, który potrafi łączyć hip-hopowo breakbeatowe rytmy z jazzowo